हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? 15वां भाग। कोलंबस को अंत तक पक्का विश्वास था कि वो इंडीज पहुंच गया था। 1506 में कोलंबस का देहांत हो गया, परंतु कोलंबस के अन्य साथी उसकी बात से पूर्णतः सहमत नहीं थे। इससे पहले कई लोगों ने जमीन के रास्ते चीन की यात्रा की थी और वहाँ के वर्णन लिखे थे, पर इन द्वीपों और उन वर्णनों में कोई तालमेल नहीं था। कुछ लोगों के अनुसार कोलंबस ने एक नए महाद्वीप को खोज निकाला था। जिस व्यक्ति ने यह बात सबसे पहले कही वो इटली का नाविक एमेरिकस विस्पुकस था। एक जर्मन भूगोल शास्त्री मार्टिन वेल्जेयूरल को विस्पुकस की बात सही जांची। 1507 में मार्टिन ने सुझाया कि नए महाद्वीपों को इतालवी नाविक एमेरिकस विस्पुकस के सम्मान में अमेरिका का नाम दिया जाए। अब तक पुर्तगाल के नाविक अफ्रीका की परिक्रमा करके इंडीज पहुंचने में सफल हो गए थे। स्पेन ने नए महाद्वीपों को खोज निकाला था, पर वहाँ के लोग इंडीज के लोगों जितने धनी और सभ्य नहीं थे। फर्डिनेंड मुजेलन एक पुर्तगाली नाविक था। बहुत साल नौकरी करने के बाद उसे लगा जैसे पुर्तगाली सरकार ने उसके साथ धोखा किया हो। वो गुस्से में स्पेन गया और उसने स्पेन को राजा को इंडीज पहुंचने का एक नायाब रास्ता बताया। इसमें ना तो अफ्रीका की परिक्रमा लगानी थी और ना ही पुर्तगालियों से लड़ाई करनी थी। इसके लिए बस पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा करनी थी और अमेरिका के जाने के बाद बस आगे का सफ़र जारी रखाना था। 1519 में मुजेलन ने 5 समुद्री जहाज़ों में अपना सफ़र शुरू किया। वो दक्षिणी अमेरिका तक आया और वहाँ से कोई नई राह खोजने लगा। अंत में वो दक्षिणी सिरे पर पहुँचा, जहाँ उसे एक सकरा रास्ता दिखा जो आज भी स्ट्रेट्स ऑफ मुजेलन के नाम से जाना जाता है। इस सकरे रास्ते के बाद वो एक अन्य महासागर में पहुँचा। इस महासागर में उसका जहाज शांत मौसम में हफ्तों यात्रा करता रहा। मुजेलन ने इस महासागर को पैसिफिक यानी शांत नाम दिया। हम पैसिफिक ओशन को प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। वैसे प्रशांत महासागर में बहुत तूफान आते हैं, परंतु उसका पुराना नाम अभी भी चला आ रहा है। मुजेलन को प्रशांत महासागर बहुत विशाल और सूना लगा। 99 दिनों की यात्रा में उसे कहीं भी जमीन या टापू नहीं दिखाई दिया। जहाज के कर्मचारियों का भोजन और खाना खत्म हो गया और वो लगभग मौत की कगार पर आ पहुँचे। तब वे गोम द्वीप पहुँचे, जहाँ उन्हें राहत मिली।